Żagar, Budapeszt, Węgry. Koncert przy współpracy Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie i Ambasady Węgier przygotowali i zrealizowali Zofia Sydwin, Przemysław Nowak i Mikołaj Wierusz. Radio Nawigator. Za minutę będzie godzina 21. Jeszcze informacje dla kierowców przed wiadomościami. Arkadiusz Rzekiec, zapraszam. Dobra informacja, nie ma już utrudnień na autostradzie A2. Odcinek Konin-Łódź przez kilka godzin pomiędzy Wartkowicami a Emilią były na wysokości miejscowości Ozorków. Były utrudnienia. Gaszono tam samochód, który się zapalił, samochód osobowy. Zablokowany był pas awaryjny, prawy pas w kierunku Warszawy. Teraz już nie ma tam żadnych utrudnień. Jeśli chodzi o natężenie ruchu o tej porze, ruch jest niewielki, ale na Mazowszu zwalniamy jeszcze na drodze krajowej numer 17, jadąc od strony Garwolina w stronę Warszawy przed rondem w Kołbieli. Do tego ronda dojeżdżając zwalniamy również na 50, jadąc od strony Mińska Mazowieckiego. Jutro rano w Lubuskiem drogowcy rozpoczną cząstkowy remont nawierzchni na trasie 32 na odcinku z Sulechowa do Wolsztyna. W kargowej przejazd będzie odbywać się wahadłowo. To wszystkie informacje dla kierowców szerokiej drogi i bezpiecznej jazdy. Radio Nawigator Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 18 maja, na zegarach 21. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Czekają na wielką wodę, umacniają wały i z niepokojem patrzą na Wisłę. Tej nocy fala kulminacyjna dotrze do Sandomierza i Tarnobrzega. Według najnowszych prognoz będzie miała 7,5 metra. W tym serwisie Trójki także Marsz Życia i Rodziny w Gdańsku. Pokazujemy to, co dobre, to, co piękne. Trzeba umieć definiować, kto sprzyja cywilizacji śmierci, a kto cywilizacji życia. Oraz Szwajcaria, która nie godzi się na minimalną płacę godzinową. Fala kulminacyjna na Wiśle ma być niższa niż się spodziewano. O najnowszych prognozach informują służby wojewody podkarpackiego. Według nich fala w okolicach Sandomierza i Tarnobrzega wyniesie nieco ponad 750 cm, a nie jak wcześniej prognozowano 780. Fala ma przejść przez te miasta około godziny 2 w nocy. Nad ranem około 5 będzie w Zawichoście w Świętokrzyskiem. Na wielką wodę czekają i wały umacniają także mieszkańcy powiatu kozienickiego na Mazowszu, a czekają pełni obaw, bo doskonale pamiętają walkę z powodzią 4 lata temu. Anna Orzeł. Miejscowość Ostrów niedaleko Kozienic. W ubiegłym roku wybudowano tu nowe wały przeciwpowodziowe. Powinny wytrzymać napór wody i być wystarczającym zabezpieczeniem. Ale jak mówi Marek Nowak, strażnik wałowy, nie ma co czekać. Trzeba je wzmacniać. Czarna folia jest wyłożona, 5 metrów szerokości i na dole będą oworkowane będzie, żeby ją woda nie zabrała. Obawiamy się, żeby nie było tak, jak było 4 lata temu. Gronie dopiero był dobrze zakończony. Dlatego świeży jest, no i obawiamy się, że jak będzie dłużej stała woda, może go po prostu rozmyć. Wszystko było zalane. Podwórko i pole. W powiecie kozienickim w gotowości jest ponad 550 strażaków. W większości to ochotnicy. Z Kozienic Anna Orzeł. Stop pedofilii, nie dla aborcji, tak dla życia. Takie hasła pojawiły się na Marszu Życia i Rodziny w Gdańsku. Ludzie wyszli na ulicę, by, jak mówili, pokazać radość z posiadania rodziny i walczyć o jej tradycyjny model. A w marszu wziął także udział metropolita gdański Sławoj Leszek-Głódź. Godność człowieka jest największą wartością. Życie jest świętością. Czy my protestujemy? My pokazujemy to, co dobre, to, co piękne. Pomału, pomału otwieramy oczy i dlatego tu jesteśmy. To jest kwestia świadectwa. To tutaj na takich marszach sprawdzamy komu, jakim środowiskom politycznym, jakim konkretnym politykom ta sprawa ochrony życia, dla których jest ważna, a dla których nie. I trzeba umieć definiować, kto sprzyja cywilizacji śmierci, a kto sprzyja cywilizacji życia. Dlatego, że jeżeli my nie będziemy mówić o tym głośno... O czym? No właśnie o tym, że życie jest największym darem człowieka, to musimy to wykrzyczeć, bo kto to będzie robił? Marsze Życia i Rodziny przeszły dziś ulicami większości polskich miast. Największy był w Szczecinie, wzięło w nim udział około 16 tysięcy osób. Szwajcaria jednak bez płacy minimalnej w referendum. Szwajcarzy powiedzieli nie. Gdyby stało się inaczej, to Szwajcaria miałaby najwyższą na świecie minimalną stawkę godzinową. Rafał Motriuk. Związki zawodowe chciały, by minimalne wynagrodzenie wynosiło równowartość 18 euro za godzinę. To ponad dwa razy więcej niż analogiczna stawka, jaka ma obowiązywać w Niemczech. Zwolennicy argumentowali, że wynajem mieszkania, żywność i ubezpieczenie zdrowotne są bardzo drogie i dlatego wielu ludzi nie stać na zwykłe życie. Ale 76% głosujących w referendum nie zgodziło się na płacę minimalną. Szwajcarzy obawiają się, że przy wysokich stawkach godzinowych wzrosłyby koszty zatrudnienia oraz bezrobocie. Rafał Motrzyuk, Polskie Radio. To już niespełna miesiąc do mundialu, a w Brazylii rosną emocje, niekoniecznie te sportowe. Coraz więcej ludzi protestuje przeciwko turniejowi, a skarżył się m.in. na gwałtownie rosnące ceny. Z tego właśnie powodu w Recife na północnym wschodzie kraju doszło do gwałtownych zamieszek. Marcin Pośpiech. Wielu z nich ma pracę, ale mimo to nie stać ich, by opłacić rachunki. Grupa kilkuset Brazylijczyków opuściła swoje dotychczasowe domy i koczuje na pustym placu nieopodal dopiero co ukończonego supernowoczesnego stadionu w São Paulo. To właśnie na nim rozegrany będzie inauguracyjny mecz turnieju. Ale nie piłka nożna budzi tu teraz największe emocje, a gwałtownie rosnące ceny, które wiele osób skazują na ubóstwo. A tak jest we wszystkich miejscach, do których zawitają wielkie sportowe imprezy. Mówi Polka od 10 lat mieszkająca w Brazylii, Monika Pietrusewicz. Od momentu, kiedy Brazylia została wybrana, ceny za opłaty za mieszkania wzrosły ponad 3 razy. Ale jeśli ktoś traci, to są też i ci, którzy zyskują. Kim są? Tak mówi socjolog sportu Christopher Gaffney. Zarobią spekulanci rynku nieruchomości, firmy zajmujące się ochroną mienia, duże firmy handlowe. Oni będą zarabiać. W ostatnich dniach w Brazylii po raz kolejny doszło do gwałtownych protestów przeciwko organizacji mundialu. Zdaniem wielu Brazylijczyków rząd marnotrawi publiczne pieniądze. A koszt mistrzostw szacuje się na 15 miliardów dolarów. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łuniewski. Zadanie wykonane. Nasi siatkarze wygrali we Wrocławiu turniej kwalifikacyjny do Mistrzostw Europy. Dziś w ostatnim spotkaniu 3-1 pokonali Słoweńców. Wcześniej ograli reprezentację Łotwy i Macedonii. Druga część eliminacji za tydzień w Lublianie. W takiej samej sytuacji są nasze siatkarki. Też wygrały wszystkie mecze turnieju eliminacyjnego, tyle że one rywalizowały w Szwajcarii. Dziś na zakończenie bez straty seta pokonały Łotwę. Dogrywka jak u siatkarzy za tydzień w Bydgoszczy. W Zabrzu z kolei Legia Warszawa wyciągnęła ręce po tytuł Mistrzów Polski. Piłkarze Henninga Berga pokonali po bardzo ciekawym meczu 3-2 Górnika i powiększyli przewagę nad drugim w tabeli Lechem do 8 punktów. Do zakończenia sezonu zostały 3 kolejki. Łatwo zatem policzyć, że legionistom do mistrzostwa brakuje zaledwie punktu. Na drugim biegunie są piłkarze Zagłębia Lubin. Oni po dzisiejszej porażce 1-2 z Krakowią muszą powoli oswajać się z pierwszoligową rzeczywistością. Nie chcę o tym słyszeć debiutujący dziś w barwach Zagłębia Krzysztof Piątek. Będziemy walczyć o każdy skrawek boiska przez te 3 mecze, przez 90 minut. Będziemy próbować jakieś punkty uszarpać, no ale niezależne to jest od nas też teraz. To prawda. Do miejsca gwarantującego utrzymanie przedostatnie w tabeli Zagłębie traci aż 7 punktów, zresztą tyle samo co ostatni Widzew. Piłkę kopaną zamieniamy na ręczną. Tu też coraz bliżej decydujących rozstrzygnięć w Ekstraklasie szczypiornistów. Vive Targi Kielce prowadzi w finale z Orlenem Wisła Płock już 2-0, z tym, że dziś w porównaniu do meczu wczorajszego emocje trwały do ostatnich sekund. Vive zwyciężyło po dogrywce 36-34. A w Giro d'Italia właściwie status quo, a to nas cieszy, bo Rafał Majka nadal w pierwszej trójce klasyfikacji generalnej. Na niedzielnym etapie z Lugo do Sestoli długości 172 km Majka był 9 ze stratą minuty 8 sekund do zwycięzcy latającego Holendra Petera Weninga. Sytuacja w czołówce nie uległa zmianie. Liderem jest nadal Australijczyk Cadel Evans. Na drugiej pozycji pozostał Kolumbijczyk Rigoberto Urán. Polak ze stratą minuty i 10 sekund jest 3. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Jutro w Giro dzień przerwy. Kolarze na trasę wrócą we wtorek. Pozostajemy we Włoszech. W Rzymie zakończyły się turnieje WTA i ATP. Wśród tenisistek znów mocnych nie było na Serena Williams. W finale dała ugrać Sarze Errani ledwie 3 gemy. To 60. wygrana Amerykanki w cyklu WTA. Emocje były za to w finale turnieju panów. Rafa Nadal wygrał 1. seta. W 2 kolejnych zwyciężył jednak Nowak Djokovic i to on cieszył się z wygranej. W nocy opady pojawiają się na Podlasiu, Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce. Jutro na przemian słońce i deszcz w wielu miejscach kraju, a na termometrach od 20 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Renata Szewczak, Sylwia Hej, Michał Jakubik i Michał Nogaś. Jesteśmy i zaczynamy. Z najwyższej półki. No to dobry wieczór. Przed nami dziś spotkanie z dwiema ważnymi nowościami. Ważnymi bardzo dla nas, bo z trójkowym znakiem jakości, a także zapowiedź pierwszych gości Festiwalu Konrada, Wielkiego Święta Miłośników Literatury, który to festiwal odbędzie się w Krakowie w październiku, jak zawsze. Działa nasz adres książki @polskieradio.pl. Jesteśmy, przypomnę, obecni na Facebooku, tam profil z najwyższej półki to już blisko 17 tysięcy osób. Przypominam, że ten profil działa także między kolejnymi wydaniami audycji. Tam się wiele dzieje, na przykład można zobaczyć między innymi cztery filmy. Znani aktorzy Magdalena Cielecka, Anna Polony, Andrzej Chyra i Jacek Poniedziałek czytają fragmenty powieści, po którą wspólnie z jej autorem sięgniemy za chwilę. Zapowiem też, że będziemy dziś w Jordanii wspólnie z Katarzyną Boni i Wojciechem Tochmanem. Opowiemy o ich Kontenerze, książce, którą powinni Państwo już kojarzyć. Mówiliśmy o niej w piątek przed ósmą w audycji Wojciecha Mana. Jesteśmy gotowi, by zacząć. Zara koi, daj luj luli zara koi, oj luli zara koi, daj luj luli zara koi. Tam stalia do dieroca, daj luj luli dieroca, oj luli dieroca, oj luj luli dieroca. Tam dziewczyna płakała, daj luj luli płakała, oj luli płakała, oj luj luli płakała. Za staroha iduczy, na staroha kledzeczy, daj luj luli kledzeczy, daj luj luli kledzeczy. Zaryczka już zara koi, tam stajała dieroca, daj luj luli dieroca, daj luj luli dieroca. Za staroha iduczy, na staroha kledzeczy, daj luj luli kledzeczy, daj luj luli kledzeczy. Karolina Cicha i Spółka. Muzyka z Podlasia, nie bez przyczyny, rzecz jasna, bo na Podlasiu dzieje się przede wszystkim tam akcja nowej powieści Ignacego Karpowicza. Trójkowy znak jakości. Sońka. Taki nosi tytuł. Sońka już jest nieduża i w pięknej, stonowanej okładce. Jest też w naszym studiu Ignacy Karpowicz, doskonale Państwu znany. I musimy zacząć od stwierdzenia, które zapewne padnie z ust wielu czytelników, gdy po Sońkę sięgną i zaczną ją poznawać. Powiedzą, a może nawet zakrzykną zdziwieni wówczas zapewne tak. Zupełnie inny Karpowicz. Myśli, że tak powiedzą. No może inny Karpowicz, bo po raz pierwszy II wojna światowa, po raz pierwszy ogromna, niezrozumiała miłość. Trochę to wszystko jest inaczej napisane, bardzo oszczędne, bardzo krótkie, ale mi się wydaje, że to jest nadal Karpowicz. Imię się zgadza, nazwisko się zgadza, to nadal Karpowicz. Sonię napisałem taki pierwszy wariant bardzo, bardzo wiele lat temu, tylko to był wariant, który mnie nie usatysfakcjonował. Wiedziałem, że coś zgrzyta, jest niedobrze. No i pracując nad Sonią i wracając do niej co jakiś czas, napisałem gesty, balladyny i romanse i ość. No i ta Sonia mnie prześladowała i myślałem, że się po prostu nie uwolnię nigdy od tego tekstu. No i po ościach, jak trochę odpocząłem, uznałem, że muszę to skończyć. Muszę się uwolnić od tych upiorów sońkowych. I wreszcie jakimś cudem, nie wiem jak to się stało, ale po wyrzucaniu, przepisywaniu nagle okazało się, że to jest właściwie to, o co mi chodziło, że osiągnąłem ten efekt, chociaż jak orzekłem, myślałem, że to nigdy nie nastąpi, że to jest taki tekst, który będę poprawiać do śmierci. No, to zabrzmiało dość tajemniczo, muszę przyznać. Powiedziałeś upiory. Co to znaczy? Jakie? To są upiory, które są niewidzialne. To są upiory, które za dnia się bardziej pojawiają niż nocą. I to jest jakieś poczucie, że jestem blisko, blisko czegoś. Sam nie potrafię powiedzieć blisko czego. No, tutaj wiadomo, o co chodzi. Chodzi o historię, ale równocześnie mam pewność, że jest niedobrze i nie potrafię tego niedobrze wygładzić czy wyeliminować, żeby było dobrze. No i to trwało wiele, wiele lat. Wiedziałem, że to jest historia moja, z moich ziem, z tak zwanego, przepraszam za to niemodne określenie, z serca płynąca, a równocześnie czułem, że ciągle nie potrafiłem tego napisać tak, jakbym chciał. Z moich ziem, mówi Ignacy Karpowicz, nasz gość. Z moich ziem jest to opowieść, czyli... Podlasie, małe wsie, tam trochę Słuczanka, Królowe Stoiło, takie miasteczko, Gródek. I to jest ten plan historyczny przede wszystkim, a współczesność to również to, tylko że teraz, plus trochę, ale bardzo mało Warszawy. Bardzo, bardzo wiele lat temu Leon Tarasewicz powiedział mi takie zdanie, że była u nas taka jedna, co to miała romans z Niemcem. A przez to, że ja się właściwie tam wychowałem, te pierwsze lata przed podstawówką, to były lata na wsi, przede wszystkim z dziadkami. Rodzice dojeżdżali do miasta do pracy i zostawiali mnie z babcią i z dziadkiem. Więc ta, nie wiem, obyczajowość, ziemia, sposób myślenia też, religia, no bo prości ludzie, nawet jeżeli nie wierzą, to wierzą, zachowują te wszystkie stosowne obrzędy i rytuały. Ja to wszystko czułem, nawet bardziej czułem niż rozumiałem, bo żeby rozumieć, trzeba być starszym, więc kiedy Leon powiedział to, co powiedział, to strasznie głęboko we mnie zapadło, bo wiedziałem, co to znaczyło w małej społeczności postawić się wszystkim. Ta pani jeszcze, kiedy te słowa usłyszałem, żyła. Bardzo długo się zastanawiałem, czy by z nią nie porozmawiać. No ale się nie odważyłem. Potem już napisałem chyba pierwszy wariant tekstu, dowiedziałem się, że ta pani zmarła, no i potem zacząłem w tym dłubać, czyli trochę, gdyby szukać jakichś autobiograficznych elementów, to można powiedzieć, że to jest zapis tego spotkania, do którego w rzeczywistości nie doszło. I proszę, spotkania nie było, jest powieść. I mamy też ładne zdanie z naszej audycji już do zapamiętania. Żeby zrozumieć, to trzeba być starszym. Była u nas kiedyś taka kobieta, rzecz jasna kobieta, powiedział wiele lat temu Leon Tarasewicz do Ignacego Karpowicza, kobieta, która miała romans z Niemcem. To jeszcze trochę o tym miejscu, o u was. Po pierwsze, to jest moje podlaskie wiejskie. Po drugie, choć już nie jest to tak istotne, ale Podlasie w literaturze takiej, no powiedzmy mainstreamowej, no właściwie jest nieobecne. Sokrat Janowicz czy inni, nie wiem, pisarze czy poeci z Podlasia, no znaczy są czytani przez specjalistów albo wielbicieli kresów. Po trzecie, ja bardzo lubię postacie, które byśmy nowym słowem mogli określić jako wykluczone. Bo oto mamy chłopkę niepiśmienną, skrzywdzoną przez to, co możemy nazwać historią czy losem, ale też skrzywdzoną przez swoich krajan, przez swoich sąsiadów. Przez ojca. Przez ojca. No a po kolejne, to jest też tak, że chciałem napisać pierwszy chyba w życiu trochę zaangażowany tekst, to znaczy upraszczając to i troszkę spłycając do pewnego rodzaju manifest pacyfistyczny, tak bym to nazwał. Jak zobaczyliśmy ostatnio Putin, Krym, Ukraina, to nie jest tak, że ta bańka, w której żyliśmy, bezpieczeństwa, że ta nauczka, którą wyciągnęliśmy z II wojny światowej, jest na zawsze. Nie. Cały czas może się zdarzyć to paskudztwo, ta wielka, zła historia, która łamie, niszczy ludzi, przejeżdża po nich, po wsiach, po miastach, jak walec. No to może o osobach porozmawiajmy, o trzech osobach dramatu, tak można nazwać, określić bohaterów Sońki, twojej nowej, niewielkiej i dla wielu, myślę, zaskakującej powieści. Przypomnę, naszym gościem jest Ignacy Karpowicz. Główna bohaterka to, tak też to ładnie nazwał ktoś, kto już tę książkę przeczytał, ale nieobraźliwie tak ją nazwał, wiejska babuleńka, taka starsza kobieta mieszkająca z dala od świata, który zwykliśmy dziś nazywać cywilizowanym. Kto jeździ czasem albo przejeżdżał przez Podlasie, to wie, że takie staruszki nadal jeszcze się zdarzają i to jest gatunek, jeżeli wolno mi tak powiedzieć, skazany na wyginięcie. Już ich nie ma praktycznie. jest niepiśmienna, jest prawosławna, choć tak naprawdę jest ateistką, tyle że jest to jedyny, jakby to nazwać, jedyny odświętny język, którym może się posłużyć, na przykład opowiadając o swojej miłości do Joachima. Cóż jeszcze mogę o niej powiedzieć? No, była piękna kiedyś w czasie wojny. Nie układało jej się, matka zmarła przy połogu. Ojciec potem korzystał z niej, czy mówiąc wprost, gwałcił. Potem druga wojna przyszła, miłość. No a potem, jak możemy się domyślać, samotne życie. Wyklęta, taka trochę niechciana, znaczy nie trochę, wyklęta, niechciana, odrzucona przez swoją społeczność, przez swoich sąsiadów. Potem mamy Joachima, oficera SS. On również zakochał się, czyli to była miłość o tyle szczęśliwa, że odwzajemniona. Właściwie wszystko, co się między nimi zdarzyło, zdarzyło się na przestrzeni, w przeciągu roku, czyli to było intensywne bardzo, ale nie trwało długo między sierpniem a sierpniem 41, a 42. Ja o Joachimie wiem może troszkę więcej niż Sońka, ale też nie wiem o nim bardzo wiele. A to dlatego tu chciałbym też to podkreślić, że Sońka, mówiąc po białorusku, musiała w jakiś sposób porozumiewać się z Joachimem, który mówił tylko po niemiecku, czy może jeszcze w innych cywilizowanych językach. To, co się między nimi wydarzyło, ta miłość, przyciąganie, seks, to rzeczywiście obywało się bez słów. No i potem trzecia postać to jest Igor, urodzony i wychowany na Podlasiu. Potem przeniósł się do Białegostoku razem z rodzicami, a potem wyjechał do Warszawy i tam udało mu się zrobić karierę. Jest reżyserem teatralnym, odnosi sukcesy. Możemy się domyślać, że czasem odwiedza swoich rodziców czy rodzinę. Tyle, że czuje to, co czasem chyba my wszyscy czujemy, no jakiś rodzaj pustki i jałowości tego wszystkiego dookoła, i świata, i tego, co on robi. No i spotkanie Sońki i Igora staje się takim punktem wyjścia do próby zawalczenia o siebie, zawalczenia o świat, ale też nadania sensu. Sensu sobie, samemu, ale też pracy swojej. Jest też jeszcze pies, występuje również kot i praktycznie już wyczerpałem. Opisałem wszystkich bohaterów tego dramatu, tej powieści czy sztuki scenicznej. Cała ta historia zaczyna się od przypadkowego spotkania. Wiejska, piaszczysta droga, Podlasie. Tą drogą mknie samochód na białostockich lub warszawskich numerach, tak piszesz w książce. Limuzyna mknie i koniec końców staje. Auto się psuje, kierowca nie wie, jak sobie poradzić z tym, że auto nie działa, zepsuło się, awaria. No i tym kierowcą jest wspomniany już przez ciebie młody chłopak, tu myślę o Igorze. Nie wie, skąd mogłaby nadejść pomoc. I wtedy nagle w jego życie wkracza Sońka. Sońka, dla której wraz z zakończeniem wojny wszystko się w życiu skończyło. Tak piszesz w tej powieści o swojej głównej bohaterce. Przejmujące zdanie, tylko jak tę sytuację oddać? Oj, trudne, panie redaktorze, pan pytanie zadał. No jak oddać? Próbowałem to zrobić. Ciężko szło, źle, nie układało się. Bo jednak te lata po wojnie, które Sońka przeżyła, było to kilkadziesiąt lat, z jednej strony były puste, ale z drugiej strony po coś żyła. Ona nigdy, nigdy, nigdy nie miała pomysłu na samobójstwo, na przykład. No i tak sobie to może błędnie wyobrażam, że to, czego chciała, czy na co czekała, to właśnie na szansę opowiedzenia o tym, co się zdarzyło. Musiał to być ktoś obcy. Sąsiedzi wszystko wiedzieli. No i opowiedziała, zdarzyło jej się taką osobę, takiego anioła śmierci poznać. Opowiedziała i, jak wiemy, umarła. I gdybyś chciał zapytać, czy ja bym potrafił kilkadziesiąt lat czekać, to nie wiem. Ale może, ponieważ jestem stamtąd, a ludzie stamtąd są uparci, to może też bym potrafił kilkadziesiąt lat żyć bez celu. Nadzieją. No może nadzieją, o chlebie i wodzie i nadziei, okej, okay, dobra. Sońka, twoja bohaterka, ta, która w czasie wojny pokochała Niemca z wzajemnością, czeka wiele, wiele lat na kogoś, komu może opowiedzieć historię swojego życia. Historię, która wydarzyła się w tej małej podlaskiej wsi, w miejscu, w świecie mało znanym, nawet jemu współczesnym. Zatem jakbyś tę wieś, tamten świat, ten z powieści sprzed lat, ten świat jakbyś opisał, opowiedział? Po pierwsze, najważniejsze, Na szczęście jest to świat, którego już prawie nie ma. Pojawił się internet, otworzyły się granice. Teraz właściwie, znaczy są oczywiście wyjątki, ale właściwie wraca się już na wieś tylko po to, żeby kogoś pochować. Albo raz czy dwa do roku na cmentarze. Więc te wsie podlaskie są puste. Młodzi i młodsi i starsi wyjechali. A zostało bardzo mało, no zostało mało ludzi. Oczywiście zdarzają się jakieś takie gospodarstwa, które świetnie egzystują, ale właściwie teraz wieś, nie wiem, znam bardzo dużo takich przypadków, wyjeżdża się na 3-4 miesiące, nie wiem, do Norwegii powiedzmy, sadzić sałatę, zrywać truskawki, nie wiem, co się tam robi, a potem się wraca i za te pieniądze się żyje przez kolejny rok. I to się tak powtarza, powtarza. Więc to jest świat, nie chcę tego oceniać, bo każdy ze swoim życiem robi to, co uważa za słuszne, ale to jest taki świat marazmu, więc ta obecna wieś to jest zupełnie inna wieś niż ta z powieści. I teraz pytasz, jaki to jest świat. No, każda mała społeczność, nie oszukujmy się, to nie jest moja mała ojczyzna, moja idylla, Arkadia i tak dalej. Bywa fajnie, ale każda mała społeczność to jest takie zatrute miejsce. Nie tylko w Polsce, nie żebym mówił źle o Podlasiu. Jak sobie przypomnisz, czy przypomnimy ten reportaż, chociażby jutro przypłynie Królowa, tam mamy wyspę. No i nie działo, nie chcę w to wchodzić, ale nie działo się tam fajnie. No i podobnie tutaj, mała wieś, czy małe wsie, to się wszystko karmi plotką. Teraz mamy telewizję, radio, internet, natomiast wcześniej jakoś ten czas trzeba było spędzić. Oczywiście dużo się pracowało, ale potem była taka instytucja ławaczki. Powiedzmy, że to był taki klabing z ławką. Przed każdą chałupą była ławka i jak się obrobiło gospodarkę, to się wychodziło i chodziło się od ławki do ławki, tak się plotkowało, też trzeba było produkować plotki. Były ławki lepsze, można powiedzieć, że była selekcja do niektórych ławek, jak do niektórych klubów. Wieś, która karmiła się plotką, nie jest szczególnie znaczy jest dusznym miejscem do mieszkania. No a jeszcze to było tak, że potem raz w tygodniu, chyba że jakieś święto się zdarzało, albo pogrzeb, albo wesele, te wsie zjeżdżały do Gródka, no i wtedy odbywała się wymiana plotek. Teraz do pewnego stopnia też to funkcjonuje, tyle że plotki już są, że tak powiem, z całego świata. To już nie jest tak, że plotkujemy tylko o tych, do których możemy dojechać furą. Na 4 dni przed oficjalną premierą rozmawiamy z najwyższej półki z Ignacym Karpowiczem o jego nowej powieści Sońka. Książka ukaże się z naszym znakiem jakości, przypomnę. Dla wielu osób to, o czym piszesz i jak o tym piszesz, na pewno będzie zaskoczeniem, bo w hitlerowcu, faszyście, Niemcu, najeźdźcy, okupancie znajdujesz bliźniego, człowieka, którego można pokochać, za którym można tęsknić. I w czasie wojny, jak tęskniła Sońka, i później, do końca życia, już długo po wojnie, tak jak tęskniła Sońka za Joachimem. Mi bardzo zależało na tym, żeby wyjąć i Sońkę, i Joachima z tej strasznej historii, która trochę ubezwłasnowalnia każdego z nas. On miał rozkazy, mordował Żydów, pewnie jeszcze inne rzeczy, zabijał ludzi, był żołnierzem. Ona należała z definicji do wrogów, była przeciwnikiem. I mi zależało na tym, żeby wyjąć ich z tych kategorii historycznych. To przede wszystkim byli ludzie, którzy się pokochali. I oni, ta szaleńcza miłość z jego strony, ale też przede wszystkim z jej strony, no jest takim heroicznym, tragicznie zakończonym powiedzeniem nie historii, wyrwaniem się z tych schematów, kategorii, którymi chcielibyśmy operować, tak, żeby to opisać, czy żeby znowu ich wciągnąć do tej okropnej historycznej narracji, która, nie oszukujmy się, odmienia podmiotowość. Jak Niemiec, od razu zły. A jest zły, znaczy było mnóstwo złych ludzi, złych Niemców, ale niektórzy przechodzili jakiś rodzaj, nie wiem, czy przemiana to jest dobre słowo, może nie, ale czasem coś im się działo w głowie i duszy i ta propaganda nazistowska, którą nasiąkli, tam od powiedzmy 1933 roku, którą nasiąkali, jednak w starciu z, no, ze śmiercią, z cierpieniem, okazywała się kłamstwem. Nie wszystkich Niemców udało się przekonać do tego projektu na przykład odhumanizowania Żydów czy Cyganów, no bo to przecież był podpunkt tego niemieckiego planu oczyszczenia planety. Wiem o nim więcej niż Sonika, tak mówisz o Joachimie, Niemcu, jednym z twoich bohaterów, jednej z trzech postaci tego dramatu. Więcej, czyli co? No na przykład wiem, że przeżył wojnę. Też rozumiem, co mówił, a Sonika nie bardzo. A co mówił? Mówił po niemiecku, te Zeogut, te wszystkie. W książce tego jest bardzo niewiele. W jednym z pierwszych wariantów on więcej mówił po niemiecku, ale uznałem, że nie jest to potrzebne. No a też pamiętajmy o tym, on przybywa z całym bagażem europejskiej kultury. Tam jest i trochę Mana. Stoi za nim to wszystko, do czego Sonika nie miała nigdy dostępu. I zgadując, czy domyślając się, co musiał obejrzeć, przeczytać, wysłuchać, mamy trochę inny obraz Joachima niż Sonika, bo z różnych rzeczy nie mogła sobie zdawać sprawy, bo to było jej niedostępne. Ale pewnie Sonia rozumiała go lepiej niż my. No w końcu zaryzykowała, postawiła na niego wszystko. Zawsze, gdy los zmusił Sonię do podjęcia decyzji, zawsze wybierała Joachima. I ty to rozumiesz? Myślę, że tak. Czy zrozumie to czytelnik? Wtedy będzie odpowiedź, czy ja to zrozumiałem. A nie boisz się tego, że ktoś powie, Karpowicz bagatelizuje, zmienia historię, uczłowiecza wojnę, która w naszej zbiorowej pamięci jest czasem zła. Zła bez wyjątku? No to jest to ryzyko pisania o wojnie, bo chyba wszyscy się zgodzimy, że wojna to zło. I Boże, który nie istniejesz, chroń mnie, żebym chciał jakkolwiek pokazywać wojnę jako coś romantycznego. Nie, to jest paskudztwo i ohyda. Ale też w tej wielkiej rzece śmierci i zniszczenia zdarzają się piękne historie, ale zawsze między ludźmi, na ludzką skalę, nie wielkich pancernych pojedynków na równinach Białorusi czy masowe mordowanie w obozach koncentracyjnych. Tam na żadne piękno nie było miejsca. No ale czasem, żeby tylko tytuł przywołać, i była miłość w getcie. W getcie, ale też na wojnie zdarzała się szczera, prawdziwa, świeża miłość. To jeszcze o trzecim bohaterze w tej chwili, jeżeli możemy. Trzecia postać z Sonki. Sonki to jest Igor, o nim teraz kilka zdań. Ten anioł śmierci, ten, któremu staruteńka już mieszkanka podlaskiej wsi opowiada. To jaki on jest? Na początku powieści czy na końcu? Przez powieść. Przez powieść. No on się bardzo zmienia. Przypuszczam, że jest zdolnym reżyserem. Dość zblazowanym. Zrobił karierę, czy robi karierę, ma pieniądze, dobrze sobie radzi w tym, co nazywamy życiem. Czy towarzyskim, to nie wiemy, ale wiemy, że zawodowym na pewno. No ale jednocześnie potrzebuje sobie nadać jakiś rodzaj sensu. No bo oczywiście jest ateistą, nie wierzy w żadnego Boga, nie wierzy w żaden absolut, wyższy cel. Zdaje sobie sprawę, że człowiek ma dostęp tylko do takich sensów małych, a to są sensy, które człowiek sam sobie musi wyprodukować. No i przypuszczam, że w momencie, gdy spotyka Sonię, zaczął wątpić w ten sens, który wyprodukował dla siebie, żeby żyć, czyli w robienie w teatr. I Sońka, spotkanie z nią, odnawia w nim ten sens. Znowu wierzy, że to jest potrzebne, że wybierając swoją drogę w życiu, ścieżkę dramaturga czy reżysera teatralnego, nie popełnił błędu. Czyli ona, jej historia daje mu jakiś rodzaj szansy czy okazji, żeby żyć mniej cierpiąc. Gdy o nim mówimy, o Igorze, o tej najbardziej współczesnej postaci w Sońce, powinniśmy też wspomnieć o tym, jak ta książka jest napisana. A jest napisana niezwykle oszczędnie przez ciebie. Zresztą nie jest taką klasyczną powieścią, dużo w niej wątków, akcentów teatralnych, czyli ze świata wspomnianego przed chwilą bohatera. Jakoś byśmy ten rodzaj tekstu, sposób, w jaki go napisałeś, nazwali? Między innymi ta moja praca nad tekstem polegała na tym, że chciałem osiągnąć w tej ostatniej scenie taki rodzaj absolutnej płynności i przenikania się. Nie wiemy, czy to jest sztuka, nie wiemy, czy to jest powieść. Jedno staje się drugim, zależnie od tego, jak czytelnik chce to przeczytać. Dostanie to, czego sobie zażyczył, więc mam wrażenie, że ta płynność się dała uchwycić, że udało mi się ten efekt osiągnąć. Ale też potrzebowałem tej części, powiedzmy, współczesnej, bo moim zdaniem ta Sonika wybrzmiewa tylko w parze, w tym pakiecie. Gdybyśmy odjęli tę część współczesną, tą całą machinerię teatralną i powieściową, narracyjną, którą uruchamia Igor, to wtedy dostalibyśmy wzruszającą, ale po prostu historię nieszczęśliwej miłości, jakich wiele. A przez dołożenie do rdzenia tej powieści, czyli historii Sońki, współczesności i tego, jak opowiadamy, przez pokazanie mechanizmów, przez pokazanie kulisów, różnych sztuczek, które się wykorzystuje, to nam każe, albo inaczej, to nas trochę pozbawia takiej naiwności. Musimy zdawać sobie, wiem, że to może być niewygodne dla czytelnika, dla mnie też to było niewygodne, jak pisałem, ale musimy zdawać sobie sprawę, że dostajemy powieść albo sztukę teatralną, którą ktoś zrobił. A zatem, że to złudzenie w widzu czy w czytelniku kontaktu z tamtą rzeczywistością jest złudzeniem i o tym trzeba przypominać. Na przykład, nie wiem, Lista Schindlera. Wzruszający film, nie wchodząc tutaj w szczegóły, powiedzmy, że przyzwoicie udokumentowany, ale nawet to przecież nie usuwa tego, że różne osoby zrobiły na tym karierę, zarobiły mnóstwo pieniędzy. To występuje razem. To jest pakiet współczesności. I mi chodziło o pokazywanie, o odebranie czytelnikowi, ale też sobie samemu, jakiejś naiwności, czy zbudzenia naiwności. Zakończmy pytaniem w zasadzie oczywistym. Pewnie ono się pojawi w myślach każdego, kto po Sońkę sięgnie, kto ją przeczyta. To pytanie o punkty styczne, o przenikanie się wydarzeń, historii i miejsc. Ile jest w Igorze z ciebie? I czy w ogóle jest uprawnione takie zastanawianie się nad tym? Cóż ja mogę na to powiedzieć? No, punkty styczne oczywiście istnieją. Każdemu bohaterowi przydzielam jakąś cząstkę siebie, nawet takiemu bohaterowi, co za nim nie przepadam, też jest w części mną. Wiadomo, Podlasie, reżyser teatralny nie różni się aż tak bardzo od pisarza. Jego kryzys, czy kryzysy nie różnią się aż tak strasznie od moich kryzysów? Czy może twoich? Liczę na to, że miewasz kryzysy. Każdy ma. No właśnie. Ten świat mój nie różni się od świata, w którym żyje Igor, ale też przestrzegałbym przed przenoszeniem czy przed mieszaniem tej warstwy fabularnej, powieściowej z warstwą rzeczywistą. Czujesz ulgę, że po tych 7 czy więcej? O tak, ogromną ulgę czuję. Wreszcie udało mi się to z siebie wyrzucić. No i obawiam się, że nie zapomnę Sońki do końca życia, bo to chyba zbyt głęboko we mnie weszło. Ale teraz mogę się podzielić tą historią z innymi. Już niech idzie i niech dręczy innych ludzi. Ignacy Karpowicz był gościem z najwyższej półki. Bardzo ci dziękuję. Rozmawialiśmy o Sońce, nowej powieści Ignacego. Ona się z naszym znakiem jakości ukazuje za 4 dni. Powieść inna niż te, do których Ignacy nas zdołał przyzwyczaić. I muszę też państwu powiedzieć, że nie spotkałem jeszcze osoby, która by po przeczytaniu tej książki nie była tym tekstem, no mówiąc delikatnie, oczarowana. Są już też także pierwsze zachwyty. Jestem ciekaw reakcji. Pewnie będą też kontrowersje, bo jak słyszeliśmy, historia Sońki i Joachima burzy wiele stereotypów. Mnie się ta książka bardzo podoba. Niech mi będzie wolno i od siebie dodać takie coś. No i piękna, prosta okładka. W niej też jest dużo treści. Mam pierwsze egzemplarze Sońki dla państwa. Przekażę, ale proszę mnie przekonać już tradycyjnie. Adres to książki@polskieradio.pl, a za kilka minut ważne ogłoszenie. Jeszcze w małym fragmencie muzyka stamtąd, ze wsi takich jak ta Sońkowa w programie 3. najwyższej półki. Choć do tego wydarzenia jeszcze ponad 5 miesięcy, to właśnie w tej chwili na naszej antenie ogłaszamy. Zdradzamy pierwsze szczegóły i gości tegorocznego festiwalu Konrada, wielkiego święta miłośników literatury. Między 20 a 26 października będziemy w Krakowie, a co się wydarzy, to najlepiej wiedzą nasi kolejni goście. Zacznijmy od Grzegorza Jankowicza, dziennikarza Tygodnika Powszechnego i dyrektora wykonawczego całego wydarzenia. Szósta edycja festiwalu Konrada, Międzynarodowego Festiwalu Literatury, będzie nosiła tytuł Wspólne Światy. Tytuł, który ma wskazywać na relacje pomiędzy literaturą a innymi obszarami naszego doświadczenia, rzeczywistością prywatną, rzeczywistością publiczną, rzeczywistością emocjonalną, rzeczywistością egzystencjalną, polityczną. Chodzi nam także o to, by podkreślić pewną zmianę, która dokonała się w myśleniu o świecie w nowoczesności. Mówi się bardzo dużo o świecie zglobalizowanym i zarazem świecie zhomogenizowanym, świecie jednolitym, podczas gdy w rzeczywistości świat, w którym żyjemy, owszem, ma płynne granice, ale nie znaczy to, że jest to świat jednolity, że żyjemy w jednym świecie. Nie, żyjemy w wielu różnych światach, w światach, które się od siebie różnią, które są inne, ale które to światy nieustannie wchodzą ze sobą w styczność, wchodzą ze sobą w kontakt. Tym, co w nowoczesności według nas powoli zanika, nie jest inność, lecz obcość. Literatura na różne sposoby próbuje poradzić sobie z doświadczeniem obcości po to, żebyśmy się tej obcości nie bali, żeby ta obcość nas nie nawiedzała jak duch, żeby ta obcość po prostu nie rujnowała naszego doświadczenia i życiowego, i społecznego. Czas na nazwiska, nazwiska, nazwiska, pierwsze nazwiska. Kogo w październiku, proszę Państwa, spotkamy w Krakowie? To będzie Paul Auster, którego pisarstwo w Polsce jest bardzo dobrze znane. Obecny jest na polskim rynku wydawniczym od 20 lat. Będzie to Siri Hustvedt, wybitna amerykańska pisarka, prywatnie żona Paula Austera, pisarka, która wywodzi się z kultury norweskiej. Jej rodzice byli Norwegami. W swoim pisarstwie tradycję rodzinną, a także tradycję kulturalną bardzo często opisuje, próbuje znaleźć sposób na to właśnie, żeby przetłumaczyć na język angielski, na język angielskiej, amerykańskiej kultury to, co właściwe dla jej norweskich rodziców, dla jej norweskich korzeni. Z polskich pisarzy, z polskich pisarek zapowiadamy na początek Olgę Tokarczuk, która na festiwalu Konrada w tym roku zaprezentuje swoją nową powieść. To będzie powieść o XVIII-wiecznej Polsce, wieloetnicznej, wielokulturowej, wielojęzycznej. Polsce, o której bardzo często dziś zapominamy. Nie wracamy do tej tradycji, w której dysponowaliśmy wielością języków, wielością punktów widzenia, wielością perspektyw. Wreszcie na naszym festiwalu pojawi się francuski filozof, jeden z najwybitniejszych myślicieli współczesnych, Jacques Rancière, który zajmuje się różnymi dziedzinami, bardzo swobodnie przechodzi od filozofii do estetyki, zajmuje się filmem, zajmuje się sztuką, sztukami wizualnymi, ale jednym z najważniejszych terytoriów jego badań jest literatura, której poświęcił szereg publikacji. Znakomici, proszę Państwa, goście, pierwsi, o których słyszymy teraz, niektórzy z nich doskonale znani słuchaczom z najwyższej półki, pojawią się w październiku na szóstym festiwalu Konrada. Przypomnę hasło Wspólne Światy. Szef artystyczny festiwalu, profesor Michał Paweł Markowski, dodaje. Wspólne światy kojarzą się z takim zjawiskiem, które ostatnio na świecie zrobiło się bardzo popularne, mianowicie z literaturą światową. Nasz festiwal jest w gruncie rzeczy prezentacją literatury światowej. Będziemy gościli, będziemy dyskutowali to zagadnienie razem z najwybitniejszym światowym intelektualistą, profesorem, teoretykiem literatury światowej, Dawidem Damroszem, profesorem Uniwersytetu Harvardzkiego, który przyjeżdża do Polski rozmawiać o tym, jakie dzisiaj są zagrożenia, jakie dzisiaj są pułapki. Kiedy mówię dzisiaj, to myślę w świecie globalnym, w świecie podzielonym, w świecie, w którym nie wszyscy mówią tymi samymi językami, a jednocześnie czują, że narzuca im się wspólny język który mówiąc tracą swoją odmienność. Więc to są zagadnienia dotyczące literatury światowej. Sam koncept powstał dawno, na początku wieku XIX. Autorem jego był wybitny pisarz niemiecki Goethe. Czy literatura w świecie globalnym jest raczej spoiwem, czy raczej powinna wyrażać lokalne upodobania, uwarunkowania, nasze lokalne tradycje. Więc to jest problem, którym styka się każdy zainteresowany literaturą, która w tłumaczeniu przechodzi do języków narodowych, która w tłumaczeniu jest czytana, która w tłumaczeniu jest dyskutowana. Nasz festiwal jest takim miejscem, w którym literatura światowa pokazuje się w Polsce, pokazuje się przez tłumaczenia, ale pokazuje się także przez swoich twórców, z którymi dyskutujemy codziennie, przez wiele godzin na najważniejsze tematy. Więcej o wspólnych światach w specjalnym dodatku Tygodnika Powszechnego ukaże się w nadchodzącym tygodniu, a my o Festiwalu Konrada zbliżającym się krokami już szybkimi, także w najwyższej półki w najbliższych tygodniach i miesiącach będziemy mówić. Trójkowy znak jakości. Ten sygnał raz jeszcze dziś, on zresztą też się odnosi do Festiwalu Konrada, bo on także ma ten znak. A z naszym znakiem jakości w tym tygodniu ukazała się nowa książka Katarzyny Boni i Wojciecha Tochmana, myślę o Kontenerze. Mówiliśmy już o tej niewielkiej, gdy idzie o format i liczbę stron książce w piątek w audycji Wojciecha Mana. Odzew z Państwa strony był ogromny, choć jak pisali Państwo w SMS-ach i w listach, to nie jest temat łatwy, co więcej, to jest temat zepchnięty już dziś na margines w mediach, w naszej świadomości i w pamięci. A przecież to wszystko dzieje się nadal. Na okładce tej książki obóz Zatari w Jordanii, niedaleko granicy z Syrią. W tym obozie jeszcze nie tak dawno żyło blisko 150 tysięcy osób. Żyło, koczowało, wegetowało. Do tego obozu wejdziemy za chwilę z naszymi gośćmi, ale od początku. Oto Jordania, wielka turystyczna atrakcja. I gdy tak się przylatuje do Ammanu, do stolicy tego państwa, to można w nim znaleźć jakieś znaki, coś, co mówi o tragedii, która się dzieje na północy kraju? Widać coś? Nie, absolutnie nie widać. Można zwiedzić całą Jordanię szlakiem turystycznym. Od wód Jordanu, w których Chrystus był chrzczony przez Jana Chrzciciela, przez Aman po Petrę i nawet nie zauważyć, że się rozgrywa dramat. Tak, ale ten dramat się rozgrywa w Jordanii właściwie od 1948 roku, najkrócej licząc, bo trzeba wiedzieć, że społeczeństwo Jordanii to w większości nie są Jordańczycy. Głównie społeczeństwo jordańskie składa się z uchodźców, którzy przybywali do Jordanii w różnych okresach. To był 48-49 rok, potem 67. Mhm. Lub też granice się zmieniały i Jordania od nich odchodziła, przychodziła, różnie bywało. Są tam uchodźcy, głównie uchodźcy palestyńscy, którzy początkowo mieszkali w namiotach, w szałasach, które z kolei z czasem zamieniały się w murowane domy i wrastały, bo zwykle to były obozy na przedmieściach miast, czy nawet w Ammanie, to było w centrum miasta. I z czasem wrastały w wielkomiejską tkankę. No i istnieje takie spore prawdopodobieństwo, że Zatari, w którym mieszka w tej chwili około 100 tysięcy ludzi, w takim szczytowym momencie to było 144 tysiące ludzi, powoli staje się miastem. Już namioty zostają najpierw zamienione, zastąpione przez kontenery blaszane, a teraz kontenery prawdopodobnie stopniowo będą zastępowane przez murowane domy. Na razie jest to przestrzeń zamknięta, są limitowane wejścia i wyjścia. Dlatego też bardzo wielu mieszkańców tego obozu czuje się po prostu uwięzionych. Z tego powodu niektórzy mieszkający w Zatari decydują się na powrót do domu pod kulę. Albo na ucieczkę z Zatari do Jordanii, na tereny jordańskie i mieszkanie nielegalnie albo w osadach na pustyni. Takich nielegalnych. Takich nielegalnych przy szosach, w jakichś miejscach, gdzie teoretycznie łatwiej o pracę, która jest zakazana dla Syryjczyków. No albo godzą się płacić horrendalne pieniądze za czynsz, na przykład w garażu. Ktoś wynajmuje garaż 10-osobowej rodzinie, żeby tam mieszkała. W Kontenerze nasi goście, przypomnę, Katarzyna Boni i Wojciech Tochman, opowiadają historię uchodźców, opowiadają o swoich z nimi spotkaniach. Są gośćmi u nich w obozach, w ich tymczasowych domach. Słuchają tych wspomnień, dokumentują, notują wszystko. A pomysł, by tam polecieć, by się tym tematem zająć, to był impuls, błysk, czy konsekwentnie realizowany plan? Kasia mówi, że ja jakoś coś źle pamiętam, ale... Nie, ty pamiętasz zdjęcie, ja mam inną. Znaczy, ja zobaczyłem w internecie to zdjęcie zrobione z lotu ptaka, zdjęcie obozu w Zatari, którego fragment publikujemy na okładce Kontenera. I wydało mi się to jakoś nie do pojęcia, że to takie pustynne, piaskowe miasto No był tam jakiś podpis pod tym zdjęciem, że mieszka tam właśnie tylko czuje 144 tysiące ludzi, że to miasto powstało w zasadzie w kilka tygodni na kamieniach i na piachu. I pomyślałem sobie, że tam dzieje się coś ważnego w historii świata, że to jest jakaś dziejowa sprawa. Więc chciałem to zobaczyć i zdokumentować rzeczywiście z takiego zawodowego, może nie obowiązku, ale chęci poznania, jak to tam wygląda w środku. Ale też myślę, że taką decydującą motywacją była taka czysto ludzka motywacja, że no ja to wiedziałem jadąc tam, ale pewnie chcieliśmy to też pokazać. To jest może banalne, co chcieliśmy pokazać, bo chcieliśmy pokazać, że to są normalni ludzie, nie jacyś terroryści muzułmańscy czy arabscy, chociaż oni wiedzą, że my tkwimy w tych stereotypach na ich temat i też rozumieją, dlaczego tak jest. Ale bardzo często ludzie nas pytali, czy wy naprawdę myślicie, że wszyscy jesteśmy terrorystami z Al-Kaidy? No my tak nie myślimy. To są zwykłe matki, zwykli ojcowie i dzieci, które nie mogą mieć dzieciństwa bezpiecznego. W każdym razie stwierdziłem, że tam chcę pojechać, a ponieważ ja nad książką każdą pracuję dosyć długo, 2-3 lata, w związku z tym zaprosiłem Kasię, która była studentką, jest absolwentką Polskiej Szkoły Reportażu, która też interesowała się tą sprawą, jak się później zgadaliśmy. I stwierdziliśmy wspólnie, że razem to zrobimy szybciej, że to jest taki temat, który nie może się kisić, przepraszam za to słowo, że ta książka powinna wyjść szybko, że to się dzieje i dobrze byłoby, gdyby to nie czekało na ten swój efekt końcowy 2-3 lat, tak jak na przykład w przypadku mojej książki o Filipinach. Ja miałam dodatkowo jeszcze dwie inspiracje. Ja byłam w Syrii w 2010 roku i wtedy właśnie gdzieś też wbrew własnym stereotypom na temat tego kraju przekonałam się, jak wiele nieprawdy jest przekazywanej na temat Syrii. Poznałam tam wielu ludzi, napisałam kilka tekstów na temat Syrii i w momencie, w którym zaczęła się wojna, która na początku była nazywana konfliktem, no śledziłam go od początku, też z racji tego, że po prostu miałam tam znajomych i gdzieś ten temat był bliski, a potem, kiedy zaczęły się pojawiać informacje o Zatari, zdałam sobie sprawę, że ja tak naprawdę w ogóle nic nie wiem o tym, co to znaczy żyć w obozie, ale też co to znaczy budować obóz, co to znaczy dostarczać 144 tysiącom uchodźców wodę codziennie. Takim codziennym problemem jest nie tyle brak pracy, co zakaz pracy. Tak jak powiedziała Kasia, uchodźcy nie mogą pracować. W związku z tym łatwo się domyślić, że to jest źródło ogromnych frustracji, które z kolei przekładają się na przemoc. Przemoc domową, przemoc międzysąsiedzką. Każdą, jaką nam przyjdzie do głowy, tam się dzieją różne straszne rzeczy, szczególnie po 5 po południu, kiedy wszyscy pracownicy organizacji pozarządowych pracujących na zlecenie Wysokiego Komisarza do Spraw Uchodźców Narodów Zjednoczonych muszą opuścić obóz, tak jak dziennikarze, i tam nie ma wewnątrz policji i w zasadzie nikt nie wie, co się dzieje po 5 po południu. I chociaż wszystko jest skrupulatnie przez te NGOsy, przez te organizacje pozarządowe liczone i są prowadzone statystyki, to na przykład liczba gwałtów w statystykach wynosi 0. Od początku istnienia obozu. Liczba samobójstw 0. Morderstw chyba też 0. Kiedy wszyscy wiemy, że rzeczywistość jest inna. Rzeczywistość życia w wielkim obozie, w miejscu, które ma być przecież schronieniem, takim chwilowym przystankiem, oczekiwaniem na lepsze jutro, miejscem nadzieją. W przedsiębiorstwie też, bo w pewnym sensie obóz to jest przemysł. To jest reakcja na poziomie zażegnania kryzysu wywołanego przez to, że ludzie nie mają schronienia, nie mają pożywienia, nie mają wody. I na tym poziomie ci ludzie dostają pomoc. Dostają 35 litrów wody dziennie, dostają soczewicę, butelkę oleju, trochę ryżu raz na 2 tygodnie. Dostają na początku namiot, teraz coraz większość już i coraz więcej ludzi ma kontenery, czyli plaszane budki 2,5 na 5 z zakratowanymi oknami. A na innym poziomie oczywiście, że to jest przemysł, bo jak w systematyczny sposób dostarczać ludziom właśnie pożywienie i wody, kiedy ich jest 144 tysiące? Jednak zadaniem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców jest zabezpieczenie ludziom, którzy muszą opuścić swoje domy, bezpieczeństwa. Wysoki Komisarz musi zagwarantować im schronienie, dać jedzenie i picie. I to różne rzeczy nam się mogą nie podobać. I to zadanie jest tam spełniane. Z punktu widzenia uchodźców, którzy tam mieszkają, którzy, tak jak powiedzieliśmy, są sfrustrowani, to zadanie jest, właściwie możemy chyba tak zgeneralizować, realizowane dosyć miernie. Oni są w dużej części bardzo roszczeniowo nastawieni, co jest oczywiście psychologicznie uzasadnione i trzeba to zrozumieć. ale z kolei z punktu widzenia pracowników tych organizacji pozarządowych, którzy pracują tam na zlecenie wysokiego komisarza, ci ludzie dostali, mówimy o Zaatari i nie o uchodźcach poza obozem, których jednak poza obozem jest większość, że oni żyją jak na obozowe warunki w pięciogwiazdkowym obozie, jak się wyrażali niektórzy. Pracownicy organizacji pozarządowych wpadają w taką euforię, ja nie do końca się z nią zgadzam. Oj, świetnie, bo już jest siłownia, bo już jest bilard, bo ludzie mają dostali rowery. Bo są zajęcia dla dzieci. Bo są jakieś zajęcia dla dzieci. Wszystko prawda, tylko że ci ludzie żyją tak czy inaczej w upokarzających warunkach. Tak można mieszkać przez tydzień. Wieczorem trzeba wyjść do tej łaźni, tej umywalni. W związku z tym mężczyźni odprowadzają kobiety do tych wspólnych łazienek i czekają przed tymi łazienkami po ciemku, bo to jest niebezpieczne dla kobiety pójść wieczorem samej. Choćby z tego powodu, że potem może być pomówiona o to, że szła po ciemku sama, a więc dlaczego szła. To już dodajmy, że w części obozu nie ma latarni, że tak naprawdę tylko na głównych ulicach są latarnie. W związku z tym ci mężczyźni sterczą przed tymi damskimi łazienkami i się frustrują, bo to dla nich jest strasznie upokarzające. Ale też są inne obozy, na przykład jak obóz, który się nazywa Cyber City, o którym piszemy. To jest jeden blok na terenie fabryki, schowany, nie widać go z szosy, za szlabanami licznymi, gdzie też ludzie są w jakiś sposób uwięzieni. I to jest blok, który został przez władze jordańskie wcześniej zdyskwalifikowany jako miejsce do zamieszkania przez ludzi. Tam wcześniej mieszkali pracownicy z Azji Południowo-Wschodniej, którzy pracowali w tej fabryce, ale władze jordańskie z powodu warunków zabroniły ludziom tam mieszkać jakiś czas temu, no ale na obóz się, jak widać, to miejsce nadaje. Tam ludzie wszyscy oczywiście mają telefony komórkowe i jakieś tam tanie połączenia z Syrią. Często to jest kilka kilometrów. Ramta od granicy to jest właściwie na granicy. I często za granicą niedaleko są ci ich bliscy. I docierają wiadomości, że oni giną. Niby ci są bezpieczni, bo im nie grozi śmierć, ale śmierć grozi ich bliskim cały czas. Więc to jest takie życie, które właściwie trudno pojąć, jak oni żyją. Wiele jest w kontenerze wstrząsających opowieści. Śmierć jest wszechobecna, bo nawet jeżeli nie doświadczają jej uchodźcy, bo są bezpieczni w obozach, to codziennie na ekranach telefonów komórkowych oglądają zdjęcia albo filmy z Syrii. Tam na przykład widać śmierć syna jednego z uchodźców. Dostał odłamkiem, Kona. I to jest na tym filmie. Albo zdjęcia z masowych rozstrzeliwań. Ktoś wysyła z Syrii MMS-em. I oni siedzą przed swoimi domami tymczasowymi i oglądają codziennie te same obrazy. Dzieci to widzą, dorośli, starcy, wszyscy. I też mają pretensje do wszystkich o to, co ich spotyka i że ich sytuacja się nie zmienia. Ale jeszcze jedno pytanie do was, do Katarzyny Boni i Wojciecha Tochmana, do tych, którzy tam byli na miejscu, zobaczyli to wszystko, doświadczyli. Jak to jest żyć w takim kontenerze? Jak tam jest w środku? One są wyłożone taką szarą wykładziną. Ale oryginalnie to jest takie linoleum brązowe. Tak. Piankowe materace. Niektórzy ustawiają je w rogach pod ścianami i udają, że to są kanapy. Robią oparcie i robią siedzisko. No tak, no na ścianach nic nie ma. Tyle ludzi w środku musi się tam zmieścić w ciągu... Zazwyczaj jest telewizja, przepraszam, że ci weszłam w słowo. Zazwyczaj jest telewizja. No jest telewizor, tak, ale ponieważ tam musi przenocować na przykład 10 osób, w związku z tym tam choćby z tego powodu nie może być żadnego mebla. No i to, co jest też ważne, jest, one się bardzo łatwo nagrzewają, kiedy jest gorąco. Lato w Jordanii jest upalne, ponad 40 stopni. A zimy, ku zaskoczeniu pewnie większości ludzi, którzy myślą o Jordanii, są naprawdę zimne. Temperatury spadają poniżej zera. Zdarzają się zawieje śnieżne i w tym momencie ten kontener jest po prostu lodówką. Tak, i na przykład ludzie czekają, jak myśmy tam byli, to był grudzień, ludzie czekają na piecyki. I ciągle tych piecyków nie było i to był kolejny powód do napięć i do demonstracji. To jest rzeczywiście ogromny organizm. My też staraliśmy się w książce, w kontenerze to pokazać, jak to działa. Tyle wody trzeba przywieźć, tyle ścieków trzeba wywieźć, tyle śmieci, tyle jedzenia, tyle prądu. To wszystko jest, to jest niebywałe, że to działa. No ale też trzeba powiedzieć, że obóz kosztuje $500,000 dziennie, a w Jordanii w obozie mieszka powiedzmy w tej chwili 100 tysięcy, ponad 100 tysięcy ludzi w Zaatarii, ale tak naprawdę większość uchodźców syryjskich w Jordanii żyje poza obozami. A do tego jeszcze mamy uchodźców w Libanie, w Turcji, syryjskich i w Iraku. W sumie jest ich w tej chwili prawie 3 miliony już. Do nich musimy dodać jeszcze 9 milionów uchodźców, którzy są uchodźcami wewnątrz Syrii. Którzy musieli opuścić swoje mieszkania. 21 milionów Syryjczyków. No to ponad połowa tych ludzi jest w przymusowej drodze. Można powiedzieć tak, daliście głos syryjskim uchodźcom, że ta książka była, jest powinnością dziennikarzy, którzy dotarli do takich miejsc jak Zaatari. Opowiedzieliście o ludziach, którym wszystko zabrano, którzy żyją częściej już chyba bez nadziei niż nadzieją. Coś jeszcze chcieliście czytelnikom powiedzieć? Że Syria to także jest europejska sprawa. Trzeba pamiętać, że ci ludzie, którzy toną w Morzu Śródziemnym, nie dalej jak kilka dni temu mieliśmy kolejnych 217 ofiar. Tam są Syryjczycy, są też Afrykańczycy. I Włosi się skarżą, że Europa ich zostawiła z tym problemem. Jest w tym dużo racji. No i tak bym sobie myślał, że na przykład jest kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego i nasi kandydaci mówią o tym, co zrobią dla Mazowsza albo co zrobią dla Małopolski. A ja bym zapytał jednego czy drugiego, czy jedną czy drugą kandydatkę, co w ogóle wie na temat, w jaki sposób Ukraina, wiadomo, to jest europejski problem, ale w jaki sposób patrzy na to, co się dzieje w Syrii, czy uważa wojnę w Syrii i problem uchodźców syryjskich za problem europejski, więc także nasz. Poważnie? Każda teza jest przeciwnikiem reportera i jeżeli reporter ma tezę, to powinien nie pytać i zmienić temat. Nie zadawać pytania. Chyba się domyślamy, co bym usłyszał, prawda? Są oczywiście kandydaci, którzy w inteligentny sposób potrafią odpowiedzieć na takie pytanie, że tak, oczywiście będą właśnie o tym myślą. No wojna zaczęła się... Czwarty, zaczyna się.